ja budem srećan čovek, ti ćeš onda tugovati. Kad ja budem srećan čovek, ti ćeš onda tugovati. Kad ja budem srećan čovek.